شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهر و دوستی، خدایی که محبت را آفرید. عزیزای گلم سلام، سلام به روی ماهتون. یک سوال بچه ها، به نظر شما چه هدیه های خوبن؟ بزرگ باشن، رنگارنگ باشن، اسباب بازی ها؟ خب جواب این سوال رو مهسا کوچولوی قصه ما میدونه. خواهش میکنم گوش بدین به قصه‌مون که اسمش هست هدیه زیبا. تولد مهسا کوچولو بود. بله، همه اومده بودن، همه فامیل، مادر بزرگا، پدر بزرگا، بله دوستا، همه بودن. وقتی مامان مهسا کیک تولد رو با کلی شمع گذاشت روی میز، مهسا توی دلش آرزویی کرد و بعد شمع‌ها رو فوت کرد. حالا نوبت باز کردن هدیه ها بود. وای چقدر هدیه! مهسا کوچولوی ما هر هدیه ای رو که باز میکرد خیلی خوشحال میشد. رسید به آخرینش. بله، آخرین هدیه با یه کاغذ کادویی صورتی قشنگ تزیین شده بود. وقتی مهسا اونو باز کرد توش یه پارچه بود، یه پارچه صورتی با شکوفه‌های ریز سفید. مهسا اصلا خوشش نیامد. اون شب گذشت. بعد از اینکه همه رفتن، مهسای گل ما تمام کادوهایی رو که گرفته بود جای مناسبی گذاشت، اما نمیدونست که پارچه صورتی رو کجا بذاره. مهسا با خودش فکر کرد این پارچه نه اسباب بازیه که توی قفسه ها بذاریش، نه کتابه، نه حتی لباسه که اونو بذاره تو کمد. پارچه صورتی رو برداشت و رفت پیش مادر و گفت مامان، من از این پارچه هیچ خوشم نمیاد، به درد من نمیخوره. مادر گفت دخترم، دندون اسب پیشکشی رو که نمیشمرن. مهسا گفت چی؟ دندون اسب؟ یعنی چی مامان؟ مادر گفت یعنی وقتی کسی هدیه‌ای به شما میده نباید از اون هدیه ایراد بگیری. آخه هدیه نشانه چیه؟ مهربونی، دوستیه. بعد پارچه رو گرفت و گفت دخترم دیر وقته، تو برو مسواک بزن، منم میدونم با این پارچه چه بکنم. بله، چند روزی از روز تولد مهسا گذشت. یه روز بعد از ظهر مهسا کوچولو توی حیاط داشت عروسک بازی میکرد. مادر اومد تو حیاط. تو دست مادر یه هدیه بود. مهسا تا هدیه رو دید گفت مامان، اون چیه؟ مال کیه؟ مادر گفت این هدیه برای دختری خوب و مهربونه که الانم داره با عروسکاش بازی میکنه. مهسا کوچولو خندید و گفت خب من دارم با عروسکام بازی میکنم. خب معلومه مال منه دیگه ها؟ مادر لبخندی زد و گفت بله درسته، این هدیه مال توه. مهسا بچه فوری رفت و هدیه رو گرفت، اونو باز کرد. توش چی بود؟ توش چی بود بچه ها؟ توی بسته ی هدیه یه پیراهن زیبای صورتی بود پر از شکوفه های سفید. مهسا از مادر تشکر کرد و به اتاقش رفت تا پیراهن رو بپوشه. وای پیراهن چقدر زیبا بود. مادر گفت دخترم با این پیراهن زیباتر از همیشه شدی، راستی هیچ میدونی این پیراهن زیبا همون پارچه صورتیه که برای تولدت هدیه گرفته بودی؟ مهسا کوچولو با دقت به پیراهن نگاه کرد و گفت درست مادر جون همونه، ولی چقدر قشنگ شده. مادر گفت بله دخترم، من با اون پارچه این پیراهن رو برات دوختم تا بدونی همه ی هدیه ها زیبان، چون نشانه مهربونی آدم ها. بله بچه ها، مهسا کوچولو پیراهنش رو خیلی دوست داشت. با خوشحالی تکونی خورد و چرخید، انگار شکوفه های سفید روی پیراهن همه جا پخش شده. نکنه شما عاشق پیراهن مهسا کوچولو شدین؟ کاری نداره، به مامان بگین یه مقدار پارچه میخرن میدوزن، شما هم تنتون میکنین و دیگه خیلی دلبر میشین. گلای قشنگم بچه، این قصه دقیقا قصه کودکی خود من بود. آره قصه کودکی خودم که تو تولدم به من پارچه دادن، منم میگفتم با پارچه باید چه کرد. مامانم بعد از مدتی اونو دوخت و من دیدم چه پیراهن خوشگلی شده. اونو پوشیدم و دلم هم نمیمد که اصلاً بیرون بیارم. حتما مهسا کوچولو هم این پیراهنش رو خیلی دوست داره. گلای عزیزم، امیدوارم لباس عروسی بپوشین، لباس دامادی بپوشین، منم بیام نقل بریزم رو سرتون. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار. Love.